przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, minęła 9. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Marcin Romanowski przetarł szlaki, mówi w Trójce o wyjeździe Zbigniewa Ziobry na Węgry były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Kontrolę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zapowiedział szef resortu. Powodem jest sprzedaż działki pod CPK. 5000 policjantów widocznych i inkognito w ramach akcji Zniczy wyjechało dziś na polskie drogi. Policjanci w białych czapkach, w żółtych plastronach, ale także ci, którzy nie będą widoczni. Zbigniew Ziobro może już dziś otrzymać wniosek prokuratora generalnego o uchylenie mu immunitetu. Skuteczne doręczenie może odbyć się także drogą mailową. Zbigniew Ziobro jest w Budapeszcie, gdzie spotkał się m.in. z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Byłego szefa resortu sprawiedliwości krytykował w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce jego następca na tym stanowisku Adam Bodnar. Dla mnie to, co jest takie absolutnie smutne, wręcz żenujące, że osoby, które się mienią polskimi patriotami, szukają ochrony u osoby, która w sposób tak otwarty współpracuje z Putinem. Ja rozumiem, że w takiej sytuacji osoby, które są podejrzewane, szukają ochrony w różnych miejscach i Marcin Romanowski przetarł szlaki. Wniosek zawiera też zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Według ustaleń śledczych Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw i przywłaszczył ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. A cała rozmowa z ministrem, z byłym ministrem Bodnarem do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Kontrolę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zapowiedział minister Stefan Krajewski. To pokłosie afery ze sprzedażą działki pod CPK. Szef resortu podkreślił, że KOWR zrobi wszystko, by działka wróciła do Skarbu Państwa. W najbliższą środę ma dojść do spotkania pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia a panem Wielgomasem, przedstawicielem ministra, tak żebyśmy mogli porozmawiać, bo pan Wielgomas zadeklarował chęć rozmowy przede wszystkim i możliwość, czy to od sprzedaży tej działki, czy też wymiany. Pod koniec rządów PiS-u resort rolnictwa zgodził się na sprzedaż 160-hektarowej działki, która miała być przeznaczona m.in. na budowę torów w ramach projektu CPK. Jej cena wyniosła niemal 23 miliony złotych. Teraz ta ziemia może być warta nawet 400 milionów. Po publikacji Wirtualnej Polski w prawach członka PiS zawieszono posłów Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego, byłych szefów resortu rolnictwa. Rozpoczyna się policyjna akcja Znicz. Najwięcej patroli należy się spodziewać wokół cmentarzy, na wyjazdach z miast i głównych trasach, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Na pewno będzie ich widać w rejonie cmentarzy, gdzie na skrzyżowaniach ręcznie kierować będą ruchem to policjanci w białych czapkach, w żółtych plastronach, ale także ci, którzy nie będą widoczni, czyli policyjne grupy SPID, nieoznakowane wideorejestratory, operatorzy dronów, a również nadzór lotniczy, jeżeli dojdzie do jakichś poważnych zakłóceń, czy to związanych z samymi zatorami drogowymi, czy z jakimś wypadkiem. Podczas kontroli policjanci zwracają uwagę na dozwoloną prędkość, trzeźwość kierowców, zapięcie pasów i przewożenie dzieci w fotelikach. Men i Mon. W jednym stali domu po raz czwarty rozpoczęła się akcja Ministerstw Edukacji i Obrony Edukacja z Wojskiem. Ponad 200 tysięcy uczniów szkół podstawowych i średnich pozna podstawowe zasady bezpieczeństwa i obronności. To szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, mówi ministra Barbara Nowacka. Żyjemy w czasach bardzo trudnych. W czasach, kiedy wojna jest tuż za naszą granicą, a sygnały alarmowe, działania kryzysowe, czy też stres wielki, jaki wprowadza to w całej społeczności, w szczególności w młode osoby, jest potężny i państwo nie może być w tej sprawie bierne. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że ćwiczenia nauczą zachowań koniecznych w różnych sytuacjach. To jest sytuacja powodzi, podtopień, huraganów, klęsk żywiołowych, sytuacji masowych wypadków drogowych, zdarzeń, które będą dzieciaki spotykały przez całe swoje życie i muszą być na to gotowe. W poprzednich trzech odsłonach programu przeszkolono ponad 200 tysięcy uczniów. Klimat. Ponad 40% naszego miksu energetycznego pochodzi teraz z wiatru. O 10 warto włączyć urządzenia energochłonne, by wykorzystać nadwyżkę z OZE. Susza hydrologiczna utrzymuje się jeszcze tylko w zlewni Warty w Wielkopolsce, w zlewni Pisy na Warmii i Mazurach i rzekach na Lubelszczyźnie. Na wybrzeżu z kolei pojawił się alert o możliwym gwałtownym wzroście stanu wody. Jeszcze dobra wiadomość z Łodzi. W tamtejszym zoo przyszedł na świat leniwiec. Maluch, który cały czas spędza wczepiony w swoją mamę, jest w dobrej kondycji. Na razie oboje nie wychodzą. wychodzą jeszcze na wybieg, ale po okresie adaptacji najmłodszego leniwca będzie można wypatrywać w pawilonie tropikalnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Krzysztof Łaniewski. Trwa degrengolada warszawskiej Legii w PKO Ekstraklasie na miejscu 10. W Pucharze Polski opadła właśnie w 1/16 finału i to u siebie, przegrywając 1-2 po dogrywce z Pogonią Szczecin. Posada trenera Edwarda Jordanescu wisi na włosku od dawna. Dziś Włosek pewnie się w końcu przerwie. Takie nieoficjalne na razie informacje docierają z Łazienkowskiej 3. W innych wczorajszych meczach awans zapewnili sobie faworyci. Lech wygrał 2-1 z Gryfem Słupsk, tak jak Górnik Zabrze z Arką Gdynia. Jagiellonia Białystok 3-2 pokonała Miedź Legnica. Wczoraj w Krajowym Pucharze, dziś kopią już w PKO Ekstraklasie. Potrzebujący punktów jak Kania Dżdżu, ostatni w tabeli Piast, zagra w Gliwicach z Koroną Kielce. Kto może sobie zdawać lepiej sprawę z powagi sytuacji niż kapitan gospodarzy Jakub Czerwiński? Intensywny okres przed nami, ale wiemy, o co gramy, wiemy, czego potrzebujemy. Potrzebujemy punktów na pewno. Mecz w Gliwicach od 20:30. Od 18:00 spotkanie innych ekip w pilnej potrzebie punktowej. Brukbet w Niecieczy zagra z GKS-em Katowice. Wskakujemy do wody. Za miesiąc z małym okładem odbędą się w Lublinie pływackie Mistrzostwa Europy na krótkiej pływalni i Światowa Federacja naciska na Europejską o dopuszczenie do startu pod neutralną flagą Rosjan i Białorusinów. Spośród osób zasiadających w ścisłych władzach Światowego Gremium stanowcze weto postawiła tylko Otylia Jędrzejczak. Przypominamy, jedyna w historii polska mistrzyni olimpijska jest obecnie szefową naszej federacji. Na zakończenie przypominamy o warszawskim biegu niepodległości. Ten zaplanowany jest oczywiście na 11 listopada i szykuje się rekordowa, być może nawet 20-tysięczna frekwencja. Biegacz jak co roku z otwartego automobilu z epoki będzie pozdrawiał w okolicach ulicy Anielewicza Józef Piłsudski. Tak, będzie z nami również i w tym roku. No, nie wyobrażam sobie biegu niepodległości bez udziału marszałka. Mówił organizator biegu, dyrektor aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień. Trójka jest patronem medialnym tej wielkiej imprezy biegowej. W niedzielnej trzeciej stronie medalu będziemy mieli dla Państwa pakiety startowe na tę imprezę. Startujemy jak zwykle po 17:00. Ale to nieuczciwe, bo ponieważ pewnie będzie biegł na kasztance. W całej Polsce na zmiarę chmury i rozpogodzenia, na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu, rano na zachodzie jeszcze mglisto, na północy w górach porywisty wiatr. A na termometrach od 9 stopni na Podlasiu do 11 w centrum i 13 na południu. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Michał Matus. Liczyliśmy to na którymś etapie, jeszcze przed końcem wszystkich nagrań. To było około 40 godzin nagrań. Od tamtego czasu jeszcze trochę nam przybyło, to na pewno. Na pewno z 50. Anna Dudzińska. To jest naprawdę dużo. Jeśli sobie może człowiek wyobrazić, że każde słowo znaczy... 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Z tej okazji w Lidlu znajdziesz wszystkie znicze. 8 w cenie 4. I wszystkie chryzantemy doniczkowe. 2+1 za grosz. Lidl. To się opłaca. Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela. Na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Albo taki pomysł. Wjeżdża wielki tort, wyskakuje z niego i mówię: wszystkiego wyprzedażowego. A, no, tort musi być wielki, bo to 20 lat Hyundai'a Tucson i 30 lat marki Hyundai w Polsce. A, na diecie jesteś? To zamiast tortu będą gigantyczne upusty z wyprzedaży rocznika. Tak, sprawdź sam na Hyundai.pl albo w salonie. No to wszystkiego wyprzedażowego w Hyundai. Hołd dla ludzi gór i dla polskich Tatr złożony z Państwa udziałem. Już 10 listopada w specjalnym koncercie poświęconym górom wystąpi jeden z najważniejszych zespołów Podhala – Trabunie Tutki.

już 15 po 9. Monika Suszek, Ania Regulska i Michał Gardias. Wszyscy mówią Państwu dzień dobry. Winien i ma. Na początek gospodarcze podsumowanie tygodnia. Klasycznie. Ceny prądu w Polsce są niemal najwyższe w całej Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Czechach. To najnowsze dane Eurostatu, które uwzględniają standard siły nabywczej. Najtańszy prąd mają mieszkańcy Malty, Węgier i Finlandii. Dlaczego u nas tak drogo? Za chwilę temat zgłębimy. Premier zapowiedział otwarcie dwóch polsko-białoruskich przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy na Podlasiu. Ma to się wydarzyć w połowie miesiąca. Donald Tusk powiedział, że Polska może zrobić to na próbę, bo wschodnia granica kraju jest, jak mówi, dobrze chroniona. Wartość rynkowa Orlenu, najwyższa w historii, to około 117 miliardów złotych. Od początku roku wzrosła o ponad 125%. Cena jednej akcji PKN-u znów przekroczyła poziom 100 zł po raz pierwszy od 6 lat, czyli od okresu przed pandemią. Amerykański Fed obniżył ponownie stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Rezerwa Federalna zapowiedziała też koniec z ilościowym zacieśnianiem polityki monetarnej, czyli z tak zwanym paleniem pieniędzy albo wysysaniem ich z gospodarki. Wielu mówi wprost, drukarki dolarów znów pójdą w ruch. Nie będzie chińskich restrykcji eksportowych, nie będzie też tych amerykańskich. Waszyngton zniesie też 10% cła na produkty z państwa środka, które nałożone były po to, by walczyć z fentanylem w USA. Przywódcy Ameryki oraz Chin odbyli w Korei niesamowitą rozmowę, tak mówi Donald Trump. Polski przemysł motoryzacyjny stoi przed kilkoma wyzwaniami, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To spadek popytu w Europie, polityka klimatyczna Unii Europejskiej i wysokie ceny energii, czy konkurencja Chin, szczególnie w kategorii aut elektrycznych. Produkujemy jako Polska głównie części i akcesoria do pojazdów silnikowych. Prawie 2/3 Polaków oszczędza. Mniej lub więcej, ale robi to. Dowodzi temu badanie Banku Crédit Agricole. A ile z tych oszczędności gromadzonych jest w złocie, obcych walutach, a ile w kryptowalutach? O tym za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi. A są nimi profesor Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. No to pierwszy temat jest następujący. Czechy, no, mają naprawdę nie najciekawszą sytuację, bo od nas, tylko oni mają od nas droższy prąd w całej Unii Europejskiej. Jeżeli pod uwagę weźmiemy tę siłę nabywczą waluty, informuje w najnowszej publikacji Eurostat. Najdrożej, ale nominalnie, jest w Niemczech, Belgii oraz Danii, ale to bez tego standardu siły nabywczej. Dlaczego u nas jest tak drogo? To jest takie, no może proste pytanie, a może nie, może jest bardzo, trzeba je rozbudować. Tak jak mówi część sceny politycznej, to są te ekopodatki unijne, czy uprawnienia emisji CO2, a może zbyt wolna transformacja energetyczna? Zauważmy, że system europejski ETS-u obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. No jak właśnie to jest, że w jednych, mimo właśnie tych wszystkiego całego Zielonego Ładu i związanych z nich konsekwencji, mamy o wiele niższe ceny energii. Sytuacja jest prosta, bo proste jest pytanie. Od lat w Polsce rządy doprowadziły do powstania oligopolu, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, a oligopol nie jest zainteresowany w większym wytwarzaniu energii, bo tylko nadpodaż w przypadku produkcji doprowadziłaby do spadku cen. Stąd jedynie uwolnienie produkcji energii, która w Polsce niestety jest dosyć mocno reglamentowana, sprawia, że tej energii mamy na tyle mało, że można właśnie dyktować przede wszystkim gospodarce, ale też i obywatelom takie, a nie inne ceny. No, wrócę do takiego momentu historycznego, który warto przypomnieć. Lata 90. w Polsce rozwija się bardzo mocno wytwórczość energii w oparciu o instalowane turbiny wodne na ciekach wodnych i nagle jest tego już, są tysiące takich właśnie turbin dostarczających nawet zakładom małym przemysłowym energię i jednym rozporządzeniem ministra przemysłu sprawia, że te wszystkie elektrownie tracą sens ekonomiczny i są po prostu likwidowane. Także to jest kwestia takiego, a innego prawa, a nie samego ETS-u, który też ma w tym swój oczywiście udział, ale nie na tyle, jak doprowadzenie do działalności oligopolu w tym obszarze. Wracając do tego oligopolu, zwracając się teraz do pana Krzysztofa Piecha, Demagog pisał, że w 2023 roku w rachunkach za prąd ponad 45% to są podatki oraz opłaty. A średnia unijna dzisiaj to jest, no i tak wysokie, niecałe 28%. Może tu jest tak problem w tym wszystkim? No na pewno i ten problem będzie, pewnie będzie się jeszcze powiększał w przyszłym roku, biorąc pod uwagę to, jakie napięcia budżetowe nas będą czekać. I my jako konsumenci powinniśmy się już teraz nastawiać na to, że wydatki z naszych kieszeni wzrosną ze względu na konieczność łatania tak zwanej dziury budżetowej. Także z jednej strony najrozmaitsze opłaty, także nie mamy, nie widzimy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pomysłów Ministerstwa Finansów na to, żeby znacząco zmniejszać wydatki budżetowe. Raczej idziemy w kierunku zwiększania wydatków budżetowych, niezależnie od tego, kto u nas rządzi. Kolejne programy socjalne się pojawia, a to oznacza, że trzeba z czegoś finansować te potrzeby, nie tyle nawet budżetowe, co potrzeby polityków. Do tego trzeba dołożyć jeszcze kondycję polskiego górnictwa węgla kamiennego. Jak kiedyś sprawdzałem, gdzie są najwyższe płace w polskiej gospodarce. Oczywiście sektor IT tutaj i sektor finansowy, ale co ciekawe, górnictwo i leśnictwo również w naszym kraju charakteryzowały się wysokimi płacami. Leśnictwo ze względu na monopol Lasów Polskich, bardzo dobrze zarabiająca grupa społeczna, a górnictwo również. Także brak wystarczającej konkurencji w górnictwie też prowadzi do swoich konsekwencji, plus jeszcze ograniczenie importu węgla z Rosji. On był zanieczyszczony, był gorszej jakości, ale po tutaj wojnie na Ukrainie no, zmniejszyliśmy ten import i oczywiście dobrze, natomiast to musiało się przełożyć również na ceny produkcji energii elektrycznej. Ale najniższe ceny w oparciu o ten PPS odnotowano na Malcie, na Węgrzech, to bardzo ważne, i w Finlandii. Co w tych krajach się udało? Specjalnie zrobiłem pauzę w środku. I w dodatku Finlandii, która no właśnie, to jest też pochodna wysokiego udziału i też i w polskiej gospodarce udziału sektora państwowego. A w sytuacji takiej, gdzie jest rozwinięty sektor państwowy, też można to przełożyć na bankowość, która też jest stosunkowo droga w naszym kraju, co też widzimy po ratach kredytów. I mało usług świadczy w stosunku do sektora bankowego w innych państwach Unii Europejskiej. Te usługi są dosyć ograniczone, jak warto zauważyć. Także tam, gdzie państwo się rozrasta, tam państwo zaczyna być pewnego rodzaju monopolem i tam państwo zaczyna dyktować ceny. Niestety z reguły ze szkodą dla nas, no konsumentów. Właśnie. A propos dyktowania cen, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza stawki operatorów za prąd na każdy kolejny rok, powiedziała, że odmrożone ceny prądu od stycznia nie będą wyższe niż w tym roku. Renata Mroczek mówi tak. Cały ten rok to jest obniżka cen. To, że wpływa to też na obniżkę cen zatwierdzonych w taryfach podmiotów zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej, to widać chociażby w tych zmianach zatwierdzonych na czwarty kwartał tego roku, więc ta tendencja obniżkowa jest widoczna i ja mam nadzieję, że powinniśmy się przynajmniej zbliżyć do tej ceny mrożonej. No, czyli energia na rynkach tanieje, czyli co, Polacy mogą spać spokojnie? Niekoniecznie, zwłaszcza, że zwracano uwagę już wielokrotnie, postulując wycofanie obowiązku sprzedaży energii na przymusowym rynku energii, ze względu na kim, że to właśnie on powoduje spekulacyjne ceny energii, które wpływają na podwyższanie tychże cen. A mimo to cały czas istnieje obowiązek, że firmy muszą przez ten rynek upaństwowionej energii przekazywać swoje spore moce wytwórcze. Czyli bardzo dobrze zdiagnozowano, dlaczego w Polsce mamy najwyższe ceny liczone właśnie parytetem siły nabywczej, a mimo to cały ten system oligopolu i właśnie przymusowej sprzedaży przez rynek funkcjonuje do tej pory. Także to jest tylko kwestia decyzji politycznej, czy chcemy mieć o wiele tańszą energię, bo zauważmy, że w wielu komunikatach dużych firm, które w Polsce, zwłaszcza tych zagranicznych, które w Polsce działały od początku lat 90., a które w ostatnich latach zlikwidowały swoje fabryki na naszym terenie, pojawiła się jedna tak najważniejsza informacja, że ze względu na rosnące, ale też nieprzewidywalne ceny energii, te fabryki, które działały przez 30, a nawet więcej lat, są likwidowane. Czyli zwłaszcza, że przed chwilą usłyszeliśmy komunikat, że zatwierdziliśmy na następny rok cenę energii. No, w Polsce nie inwestuje się w duże przedsięwzięcia gospodarcze, bo ceny energii są przewidywalne tylko w okresie roku, a nie na co najmniej dekadę. Mhm. No, byśmy nie musieli oszczędzać, więc może właśnie takim wnioskiem przejdźmy do kolejnego tematu. Bo dzisiaj jest 31 października, czyli Światowy Dzień Oszczędzania. Święto powstało z inicjatywy przedstawicieli banków europejskich w Mediolanie dokładnie 101 lat temu, tak jest, w 1924 roku. I od tamtej pory obchodzone, aby oszczędzanie no, promować, bo warto. No to sprawdźmy, jak to robią Polacy. Posłuchajmy rozmowy Sylwii Zadrożnej. Ze mną Katarzyna Kieszkowska z banku Crédit Agricole. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Państwa ostatnich badań wynika, że 64% Polek i Polaków oszczędza. To o 3 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym. Czyli mamy dobrą tendencję, bo coraz więcej osób myśli o oszczędzaniu. A co sprawia, że coraz więcej osób podejmuje takie decyzje? Dokładnie jest tak, jak Pani mówi. Z roku na rok widzimy, że ta tendencja, skłonność do oszczędzania jest coraz większa. Coraz więcej osób może sobie pozwolić na oszczędzanie, na gromadzenie oszczędności. Czyli zarabiamy coraz więcej. Tak, czyli zarabiamy coraz więcej. Też ta ocena sytuacji finansowej własnej i własnego gospodarstwa domowego i też przyszłości finansowej spodziewanej jest coraz lepsza, więc po prostu mamy takie poczucie, że jesteśmy w coraz lepszej sytuacji, na coraz więcej sobie możemy pozwolić. Te zagrożenia, czyli najpierw pandemia COVID, potem inflacja bardzo odczuwalna w wielu domach, też wojna w Ukrainie, one troszeczkę zeszły na dalszy plan, nie są już tak obecne w narracji medialnej. Ludzie się nimi tak nie przejmują. Te wynagrodzenia, tak jak pani słusznie zauważyła, wzrastają, więc po prostu możemy sobie na to pozwolić, żeby trochę więcej oszczędzić. A ile oszczędzamy? Oszczędności nie są bardzo imponujące. Z naszych badań wynika, że w przypadku większości Polaków one nie przekraczają 50 tysięcy. A z myślą o jakim celu przede wszystkim oszczędzamy? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo też z naszych badań wynika, że większość osób nie oszczędza na konkretny cel. To znaczy, jak pytamy o to, dlaczego oszczędzamy, na co chcemy te oszczędności przeznaczyć, to zdecydowana większość osób, to jest prawie 60%, mówi, że gromadzi te oszczędności na wszelki wypadek, czyli po prostu jak będzie jakaś potrzeba, to sobie z nich skorzysta. Natomiast jak pogłębiamy te pytania i pytamy, na co nie szkoda wydać oszczędności, no to tu już są bardzo ciekawe odpowiedzi, bo zdecydowana większość osób mówi, że nie szkoda wydać oszczędności na korzystanie z życia, na podróże, na wyjazdy. Tam też pojawia się odpowiedź, nie szkoda nam wydawać pieniędzy na jedzenie i kawę na mieście. Również tak. Nieco rzadziej, ale tak. Widać, że jakby te przyjemnościowe rzeczy, do których nie do końca też lubimy się przyznawać, no bo wydają się to zbyteczne rzeczy, ale jednak one się pojawiają w odpowiedziach. Widać, że ludzie też mają takie poczucie, że mogą sobie po prostu w obecnej sytuacji na to pozwolić. Dodajmy z drugiej strony, co czwarta osoba oszczędza z myślą o emeryturze. Tak, co czwarta osoba. Czyli jednak jest konkretny cel. Jest konkretny cel i te cele się pojawiają oczywiście. Remont też, ta emerytura, o której pani wspomniała. No biorąc pod uwagę też zmiany społeczne, to, że jest nas coraz mniej, społeczeństwa się starzeją, szczególnie te rozwinięte, nasze również, no to tego oszczędzania na emeryturę jednak powinno być więcej, takie mam poczucie. Trochę o tym nie myślimy, im jesteśmy młodsi, tym myślimy mniej. W tych młodszych pokoleniach to w ogóle jest 15%, które na ten cel oszczędza. Nie ma się co dziwić, bo to jest daleka przyszłość, natomiast myślę, że warto, bo ta sytuacja prognozowana emerytalna będzie po prostu nie najlepsza. W materiale Sylwii pojawił się temat kupowania kawy na mieście, ale chyba to nie jest zbyt efektywne pod kątem oszczędzania, bo tak zwany efekt latte, warto o tym pamiętać. Chociaż... Jest, bo to tak jak się przeliczy tą jedną kawę latte, która w Polsce jest nieproporcjonalnie droższa niż kawa wypita w Hiszpanii, tak, Portugalii. Tak, ja mówię, że kupowanie kawy na mieście nie jest efektywne, tak? Jest w tym względzie, że właśnie nie wydanie na kawę latte tych 20 kilku złotych, bo to mniej więcej duży kubek tyle kosztuje, to jest poważna pozycja codziennej oszczędności. Jak to pomnożymy przez dzień w roku, to wychodzą już zauważalne kwoty, czego się nie widzi, kupując codziennie właśnie latte. Tak, i potem efekt kuli śnieżnej i mamy coraz większą kwotę. 64%, powtórzmy, Polaków oszczędza, prawie 2/3. A jak wiele osób wybiera kryptowaluty? To jest pytanie do pana profesora Krzysztofa Piecha. Coraz więcej osób wybiera kryptowaluty. Natomiast jeśli chodzi o oszczędności, dobrze, że się poprawia tutaj wskaźnik, czy różne wskaźniki oszczędzania. Natomiast to jeszcze jest w dalszym ciągu dalekie od ideału. Gdybyśmy popatrzyli na dane dotyczące stopy oszczędności, to od kilkunastu lat sytuacja w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. My Polacy jako tako nie oszczędzaliśmy w ostatnich latach i nawet jeśli teraz coś się poprawia, to nie jest to wystarczające. No i jeśli już mamy jakieś pieniążki, które z reguły w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego nie są specjalnie duże, bo wystarczają zaledwie na 3 do 6 miesięcy te oszczędności. Natomiast jeśli już mamy te oszczędności, to na co wydajemy? W sytuacji, kiedy wielu wciąż gospodarstw domowych nie stać na zakup nowego mieszkania i muszą wynajmować, też ceny wynajmu w Polsce nie są specjalnie niskie, biorąc pod uwagę siłę nabywczą tutaj dochodów gospodarstw domowych, no to w związku z tym Polacy są postawieni przed tym, no dobrze, mamy nadwyżki finansowe i gdzie je trzymać? Na lokatach bankowych? No może niekoniecznie, bo są inne pokusy. No niektórzy wydają na tą kafę latę, o której już wspomnieliśmy, no bo fajnie jest żyć na trochę, prawda, takim fajniejszym poziomie, ale oprócz tego, zwłaszcza młodsze społeczeństwo, młodsza część społeczeństwa inwestuje, jeśli tak można byłoby powiedzieć, w kryptowaluty. Na 39... Czyli alternatywa już nie staje się taką alternatywą, tylko wchodzi do mainstreamu, jak to tak, się mówi. Tak, 39% osób w grupie wiekowej od 18 do 25 lat inwestuje w kryptowaluty. Przy czym to są badania osób powyżej 18 lat. Są osoby, które jeszcze zanim mają 18 lat już inwestują w kryptowaluty. Czasami na kontach rodziców, czasami na giełdach, które nie wymagają też weryfikacji tożsamości. Także to już jest coraz bardziej zauważalne. Dlaczego? Bo wejście na ten rynek jest bardzo łatwe. Owszem, na samym początku jest trochę edukacji, którą trzeba byłoby przeprowadzić, ale dużo łatwiej jest założyć konto na giełdzie kryptowalutowej niż w domu maklerskim, jeśli chciałoby się inwestować na giełdzie. Plus oferta. Giełdy kryptowalut przedstawia ofertę globalną, natomiast polskie domy maklerskie z reguły ofertę lokalną naszych tutaj firm, których kondycja finansowa nie zawsze jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. No i efektem jest to, że udział polskiej giełdy papierów wartościowych w PKB maleje w dłuższym okresie, z 37% PKB w szczytowym okresie do około 20% aktualnie, a tymczasem skala inwestycji w kryptowaluty rośnie. I o ile polskie gospodarstwa domowe zainwestowały na giełdzie papierów wartościowych łącznie około 100 miliardów złotych, o tyle w kryptowaluty już nawet więcej. Na początku bieżącego roku szacowano, że to była kwota około 70 miliardów złotych, którą polskie gospodarstwa domowe trzymały w kryptowalutach. Od tego czasu cena bitcoina wzrosła. Udział osób na tym rynku wzrósł o prawie dwukrotnie, co przekłada się na to, że aktualnie to, co Polacy mają w kryptowalutach, to może być wielkość 120 miliardów złotych, bądź nawet ewentualnie jeszcze więcej. Komisja Nadzoru Finansowego cały czas ostrzega, chociaż ostatnio chyba troszkę mniej na temat kryptowalut, ale jeszcze w zeszłym roku była taka kampania, pamiętam fragment spotu reklamowego, tego kampanijnego, uważaj, żeby nie wypaść z wagonika. Tak to było. Czy to słusznie, że ostrzegamy przed kryptowalutami, tak czy siak, mimo tego, że Bitcoin rośnie historycznie? Ale proszę zauważyć, że w naszym państwie, mimo tylu historii z różnymi piramidami finansowymi, piramidy finansowe mają się nawet znacznie lepiej niż kryptowaluty i Polacy zanoszą pieniądze cały czas właśnie nie tylko do kryptowalut, ale do piramid finansowych, tylko dlatego, że ten rynek usług finansowych w Polsce jest strasznie ograniczony w stosunku do tego, co jest w innych państwach Unii Europejskiej. Ta oferta bankowa jest niezwykle uproszczona, nie oferuje wielu innych możliwości, które są właśnie u sąsiadów naszych po tej czy po innej stronie granicy Unii Europejskiej. Stąd siłą rzeczy zostają albo nieruchomości, które jak dzisiaj wiemy, też podlegają okresowym bańkom, gdzie też można duży, też stracić. Duży próg wejścia jest, tak? I jest duży próg wejścia, ale też to postulujemy od lat, żeby polskie rządy użyły takiego bezpiecznego, niespekulacyjnego papieru wartościowego dla mieszkańców, dla obywateli, jakim jest publiczny list zastawny. Tam nieśmiało ruszyła ostatnia edycja jednego z listów zastawnych, z tego względu, że to jest właśnie taki sposób na bezpieczne lokowanie oszczędności polskich obywateli, ale pod zastaw określonych inwestycji, nieruchomości i tak dalej, czyli te wartości są na tyle bezpieczne i przynoszą stały dochód, że to byłaby forma o znacznie lepsza dla powszechnego użytku niż dosyć ryzykowne różne inwestycje, zwłaszcza, że mimo tej edukacji, która w Polsce jest, no mało kto rozumie kryptowaluty. Oczywiście wytworzyło się przekonanie, że to jest jak los dobry na loterii, gdzie można po kilku latach, jak w przypadku Bitcoina, te historie, że ktoś tam kilka dolarów zainwestował, dzisiaj ma miliony i to rozpala wyobraźnię, ale tak samo wyobraźnię rozpalają ciągle działające piramidy finansowe w Polsce. No tak słynne jest, słynne zjawisko sprzed chyba 15 lat bodajże, jak pewien internauta pochwalił się, że kupił chyba za 10 tysięcy bitcoinów dwie pizze. Teraz to, no jak bitcoin jest około 400 tysięcy złotych warty w tym momencie, to możemy sobie przeliczyć, ile miałby tych bitcoinów dzisiaj. Ale bitcoin to już nie jest chyba taki śmieszny pieniążek z internetu, jak to mówili, że tam coś sobie klikniesz i wyskoczy. No skoro wiele rządów się interesuje, wiele firm, wiele różnych sektorów na całym świecie tą technologią i właśnie tą alternatywą, która chyba już staje się nie taką do końca alternatywą. Tak, to się zgadza. I kilka tutaj takich refleksji, gdy w lipcu 2017 roku w pierwszym wspólnym komunikacie, w pierwszym w historii naszego kraju komunikacie KNF i NBP ostrzegano nie przed jakąś wojną, czy ewentualnie pandemią, albo innym kryzysem finansowym, tylko zaczęto ostrzegać przed Bitcoinem. Bitcoin wtedy był po 2,5 tysiąca dolarów. Wszyscy ci, którzy zrobili dokładnie odwrotnie niż to, co KNF mówił, na tym bardzo dużo zarobili. Jaki jest tego wniosek? Dla przeciętnego Polaka absolutnie nie słuchać KNF-u, bo nie zna się na inwestowaniu. No pewien polityk z Konfederacji powiedział, że gdyby słuchał polityków notabene, to by nie miał tyle pieniędzy i tyle bitcoinów. Natomiast przejdźmy do też szerszego problemu funkcjonowania nadzoru finansowego w naszym kraju. Spośród ponad 500 instrumentów finansowych, które istnieją na świecie, Polacy mają dostępnych może 30, a może nawet jeszcze mniej. Dlaczego nie możemy z tego wszystkiego korzystać? Dlaczego musimy korzystać tylko możliwie z najbardziej bezpiecznych rozwiązań? Dlaczego w Polsce nie mogą funkcjonować w bardziej taki swobodny sposób fundusze inwestycyjne? Dlaczego nielegalne jest posiadanie funduszy hedgingowych? A przecież są w Polsce, tylko że działają w offshore'ach i o tym się nie mówi. Także oferta inwestycyjna dla Polaków jest bardzo ograniczona i Polacy, jak to zwykle Polacy, bo nauczyliśmy się w czasach komuny, jak przetrwać, Polacy szukają alternatyw. Gdzie nie wolno, to próbuje się wejść na rynek poboczny i stąd mamy blisko 7 milionów osób w Polsce, które mają kryptowaluty w porównaniu do rynku giełdowego, gdzie mamy aktywnych inwestorów 321 tysięcy, tyle było na początku września. I przechodząc do Bitcoina, 10 krajów ma już swoje rezerwy w Bitcoinach, także ten udział rezerw w Bitcoinach rośnie i liczba krajów się powiększa. Jest już około 200 firm giełdowych notowanych na giełdach papierów wartościowych, które nic więcej nie robią, jak tylko kupują bitcoiny. Także jest to nowy rodzaj inwestowania, bo uważa się, że o ile podaż złota może się zwiększać, bo można zintensyfikować wydobycie złota, można nowe złoża złota w jakiś sposób znaleźć, to z bitcoinami tak nie jest. Podaż bitcoinów jest zdeterminowana do 2140 roku. Wiadomo, jaka ona będzie. W związku z tym inwestorzy, w tym również kraje, zaczynają traktować inwestowanie w bitcoiny, może nie w inne kryptowaluty, ale w bitcoiny, jako alternatywę dla złota. złota i to się mówi coraz mocniej w Stanach Zjednoczonych. Już niektóre ze Stanów zaczęły własne rezerwy odkładać w bitcoinach, także to, to powoli się powiedzmy przebija do takiego myślenia, że bitcoin może być alternatywą dla tradycyjnego złota. No to jest ciekawe. A dodajmy, że bitcoin i wszelkie kryptowaluty działają na technologii blockchain. Kryptografia idzie w ruch. Gdzie można wykorzystać albo gdzie jest wykorzystywana technologia blockchain teraz na świecie, w Europie? Najbliżej mamy znakomite doświadczenia z blockchainem jako technologią zabezpieczającą przed cyberterroryzmem w Estonii. Estonia po wielu atakach na początku XXI wieku na swoją infrastrukturę ze strony, jak później wykazano, Rosji, no, doszła do wniosku, że nie ma lepszej dzisiaj technologii, która by ich zabezpieczała, niż blockchain. Stąd usługi publiczne, sieci publiczne w Estonii są właśnie oparte o blockchain. Służba zdrowia w Estonii została zintegrowana przez blockchain, co umożliwia na przykład połączenie bardzo wielu różnych systemów działających lokalnie. Apteka jedna czy druga może mieć zupełnie inny system, a mimo to dzięki blockchainowi wszystkie te dane są idealnie później zintegrowane i służą naprawdę bardzo efektywnemu świadczeniu usług medycznych. Wszystko zabezpieczono, łącznie z tytułami własności obywateli Estonii do ziem, że w przypadku zajęcia tego państwa te wszystkie prawa do domów, te wszystkie hipoteki są w ten sposób zabezpieczone i żeby nie było problemów, Estonia jako państwo jest kopiowana na pięciu różnych bodajże kontynentach, gdzie jest cyfrowa kopia państwa, czyli akty urodzenia, akty właśnie własności, dokumentacja tego państwa jest zabezpieczona też właśnie w tej technologii, aby w przypadku okupacji dalej państwo mogło funkcjonować i prowadzić swoją działalność. Dużo ważnych tematów dzisiaj w audycji. Za chwilę do państwa wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Będzie o motoryzacji. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba? Nie wiem sam, jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem, co mam w sobie. Nie rozumiem kolejny raz, tak bardzo proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie. Bo sam już namieszałem dość. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. No co się czepiać, daruj sobie, wiem już co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć, od tego mam już popękaną głowę. Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, a już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz, co ja mam w sobie. Że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, lepiej głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, głębią głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. to Radiowa Trójka, audycja Winien i Ma, 9.44 na zegarach. Teraz będzie temat motoryzacyjny. Pojawił się nowy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego o sytuacji w tej branży. No i padły informacje o mocnych stronach i o wyzwaniach. Mocne strony, właściwie to są fakty, to jest praca dla ponad 300 tysięcy osób. 10% udziału całej wartości sprzedanej przetwórstwa przemysłowego. Produkujemy głównie części, to jest względna, no daje nam taką względną odporność na zmiany koniunktury, bo mowa jest również o naprawach różnych podzespołów i tak dalej. Ale wśród wyzwań niska wartość dodana produkcji, bo mniejsze marże, niższe wynagrodzenia, bo mniej zaawansowane etapy produkcji są w naszym kraju. Liczba robotów przemysłowych w Polsce jest około 6-krotnie niższa niż w Niemczech i 3-krotnie mniejsza niż w Czechach. Spadający popyt w Europie, polityka klimatyczna Unii i coraz silniejsza pozycja Chin. To też są wyzwania i takie są wnioski z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. No i pytanie do naszych ekspertów. Więcej aut z Chin to jest zagrożenie czy wręcz przeciwnie? No bo te samochody też będzie trzeba jakoś naprawiać, wymieniać, produkować części. Znaczy, rządzący powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, tak jak to kiedyś zrobiono w USA, że jednak okazało się, że tani samochód dla obywatela amerykańskiego to jest kwestia, że tak powiem, innej mobilności społeczeństwa i wszystkiego, co się z tym wiąże. Stąd przez dekady cena samochodu w USA i w Europie była drastycznie różna. Europa osiągnęła ten poziom samochodów, które USA miały w latach 30. dopiero pod koniec lat 50. Taka była przepaść. A dzisiaj dzięki niezwykle taniej produkcji w Chinach, każdy dzisiaj obywatel w Polsce może mieć względnie dobry samochód za nieporównywalne mniejsze ceny niż oferują koncerny europejskie, które miały komfortowe warunki, żyły pod kloszem różnych ceł i akcyz. Rynek był niezwykle chroniony. Te same niemieckie samochody w USA były znacznie tańsze, czyli nagle okazało się, że lepiej i taniej sprowadzać z USA mimo zaporowego dosyć cła z USA na terenie Polski, a mimo to one były tańsze niż kupno przez granicę u sąsiadów. Także dopiero konkurencja z Chin uświadomiła, jak ten rynek jest poza dzisiejszymi warunkami konkurencji międzynarodowej funkcjonuje i naprawdę czeka nas szok, jeżeli Chińczycy już zdobywają sobie te przyczółki, jak będzie za 5 lat. Będziemy znać marki chińskie, a zapomnimy o europejskich. No właśnie, może to jest to kontrowersyjne będzie pytanie, ale nie boimy się takich pytań. Dlaczego? A może Unia Europejska walczy o swoje marki, czytaj o niemieckie, o Volkswagena, o Skodę, o Porsche i tak dalej, które są zresztą w tej samej grupie, bo boi się, że są zagrożone w ten sposób. Może to jest taki protekcjonizm tego rynku i takie trochę ograniczanie wolnego rynku. No człowiek jako konsument ma prawo wybierać, czy chce chiński samochód, czy chce francuski, czy niemiecki. Ja tutaj widzę dwie kwestie. Jedna to silnych związków polskiej gospodarki z gospodarką niemiecką. Tak jest. Która to gospodarka niemiecka, ale też i czeska, i słowacka stoją na motoryzacji w dużej mierze. Słowacja była przez pewien czas drugim co do wielkości krajem w przeliczeniu na osobę produkującym samochody, czy części do samochodów. Tak silnie uzależniona od sektora motoryzacyjnego jest Słowacja, która teraz podupada ze względu na generalnie trudności sektora motoryzacyjnego w Europie, ale więc w polskim interesie jest to, żeby gospodarka niemiecka się rozwijała i była konkurencyjna, ale właśnie dochodzimy do drugiej kwestii, która jest trochę szersza, bo pytanie jest o to, jaka rola Europy na świecie i jak duża innowacyjność jest gospodarki Unii Europejskiej i ta innowacyjność nie jest specjalnie duża. My w Europie przegrywamy ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami, jeśli chodzi o innowacyjność. I to też widać w różnych rzeczach. I od AI, ale przechodząc do bardziej tradycyjnych sektorów, takich jak właśnie sektor motoryzacyjny. My nie dajemy rady z tą konkurencją, bo samochody chińskie, jak popatrzymy, one jednak są nowocześniejsze, jeśli porównujemy samochody z tej samej, powiedzmy, półki cenowej. Produkują Chińczycy tanie, ale też nowocześniejsze rzeczy z nowszą myślą technologiczną tam, co oczywiście dla nas Polaków jest też atrakcyjne. Nowoczesność plus cena. Pytanie, co w związku z tym my powinniśmy w Polsce zrobić? Na co postawić? Czy w dalszym ciągu na bycie poddostawcą w dużej mierze koncertów niemieckich albo francuskich, czy też może w jakiś sposób przeorientować się na Chiny? Trudne pytanie z punktu widzenia strategicznego, bo trzeba rozważyć, co jest ważniejsze, czy polski przemysł i miejsca pracy, czy polski konsument, ale to są pytania, na które też odpowiadają sobie inne rządy. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jestem, niezależnie od tego, jaką odpowiedź na to udzielimy, jestem za tym, że w Polsce stać na nowoczesność, na zmniejszanie wszelkich barier dla rozwoju rodziny, innowacyjności, czy to w informatyce, czy w zakresie AI, kryptoaktywów, czy motoryzacyjnym, tak żebyśmy dzięki tej nowoczesności, a przecież mamy bardzo kreatywnych przedsiębiorców, bardzo dobrych informatyków, żebyśmy dzięki temu szli do przodu, bo wtedy i technologia blockchain może zabezpieczać nam systemy informatyczne w Polsce, które mogą być bardziej podatne, mniej podatne na ataki, o czym wicepremier Gawkowski mówił, chwalił się, ile to Polska odpiera ataków informatycznych, ale przecież można zabezpieczyć. No właśnie, gdyby systemy. Był blockchain, to nie byłoby tylu ataków, prawda? Ale do tej pory oczywiście. Rządy nie korzystają z blockchaina w Polsce, tak jak to robią inne rządy. Jest opublikowana w zeszłym roku przez Komisję Senatu USA taki dokument, który pokazuje, że amerykańska armia przechodzi na blockchain. Z dwóch względów. Po pierwsze, łatwiej kontrolować przepływy na przykład logistyczne dzięki blockchainowi i co jest jeszcze zabezpieczone, ale też blockchain eliminuje korupcję. A korupcja w obszarach publicznych, gdzie dochodzi do przepływu i pieniędzy, i towarów, jest niezwykle duża, niezależnie od szerokości geograficznej. Stąd świadomie armia amerykańska przechodzi na blockchain, żeby po pierwsze kontrolować logistykę znacznie efektywniej niż do tej pory i żeby wyeliminować korupcję. No zresztą Ukraina też bardzo szeroko wykorzystuje kryptowaluty, no, żeby pozyskiwać fundusze. To jest troszkę inny może... Ale nie chce się zabezpieczyć przed korupcją właśnie dzięki blockchainowi. No akurat właśnie, tak, akurat w tym obszarze nie chcą zastosować. No dobrze, ale wróćmy do motoryzacji, bo znów jakoś tak tutaj zbaczamy w stronę kryptowalut. Pan Krzysztof się uśmiecha. W Brukseli zdają sobie sprawę z tego, że ta ostra polityka klimatyczna, czytaj, no, w efekcie wyższe ceny energii, to jednak zagrażają trochę też Niemcom, którzy produkują w Europie najwięcej, jakby nie patrzeć? Szefowie koncernów niemieckich zaczynają coraz ostrzej wypowiadać się przeciwko polityce klimatycznej, przeciwko tym absurdom i konsekwencjom. Część też twierdzi, że nie będzie brnęła w dalszą produkcję samochodów elektrycznych, bo po prostu nie ma takiego rynku, a przy likwidacji dotacji, które były na początku, okazało się, że nie ma to żadnego dalszego uzasadnienia, stąd te zdjęcia z już nie parkingów, ale po prostu wynajętych całych pól, gdzie samochody elektryczne produkcji różnych zachodnich koncernów po prostu stoją i prawdopodobnie zardzewieją. Także zauważmy, że też chińskie koncerny wykupują europejskie marki. Przecież ile dzisiaj europejskich marek jest w produkcji chińskiej, mimo że znamy je jako kiedyś marki. Szwedzka marka. Szwedzka właśnie tak marka. Także najprawdopodobniej taki będzie los wielu europejskich koncernów. O ile jeszcze kupowanie właśnie tej szwedzkiej marki lata temu miało sens, bo miała bardzo dużo patentów i rozwiązań, które zasiliły po prostu chińskich producentów, o tyle dzisiaj chińscy producenci mają więcej rozwiązań górujących nad europejskimi, czyli przestaje być nawet potrzebne kupowanie europejskich marek, żeby przejąć ich technologię, bo w Chinach już są znacznie na wyższym poziomie. No tak, a propos tych innowacji różnych, no, kupowania samochodów tej pewnej marki, no trzeba przyznać, że też oni byli na tyle innowacyjni, że wymyślili zresztą te trzypunktowe pasy i potem oddali to do użytku każdej firmie, tak, która teraz produkuje samochody, bo te pasy, które my teraz za każdym razem zapinamy, no to są właśnie opatentowane przez jednego z inżynierów tej marki. Tak, ale już jest nowa technologia pasów, całkowicie rewolucyjna, znacznie dalej idąca, zwiększająca bezpieczeństwo, także tu już jest historia tymi trzema punktowymi pasami. Jeszcze jedno krótkie pytanie. Które kraje dla nas są w Unii Europejskiej najważniejsze w kontekście wymiany handlowej? Również nie tylko motoryzacyjnych, w zakresie motoryzacji. Chiny za jakiś czas będą Niemcy, oczywiście największy udział w polskim eksporcie i imporcie, dlatego tutaj to, co wspominałem, jeśli podupadłby sektor motoryzacyjny w Niemczech, jeśli niemiecka gospodarka miałaby recesję, ona oczywiście przekładałaby się na Polskę i tego byśmy nie chcieli. Natomiast jeszcze wracając do kwestii samochodów elektrycznych, kiedy one miałyby sens? Tak z punktu widzenia Kowalskiego, załóżmy. Wtedy, kiedy tankowanie samochodu elektrycznego byłoby dużo tańsze niż tankowanie A dlaczego właśnie? Takie ekologiczne, jak się tak. mówi, zresztą mamy większość węgla. A dlaczego nie jest? No bo ceny prądu mamy wysokie. Niemcy kolosalny błąd popełnili, wygaszając swoje elektrownie atomowe. My będziemy budować, oni wygaszają. Także to jest ewidentna ofiara Zielonego Ładu, mówię o gospodarce niemieckiej, co wcale nie jest w naszym interesie, żeby gospodarka niemiecka miała wysokie ceny prądu, bo wtedy też sektor motoryzacyjny jest mniej konkurencyjny. Są dwa ostatnio znamienne wywiady z czołowymi ekonomistami niemieckimi, którzy mówią, że niestety są w ciężkim kryzysie wywołanym właśnie konsekwencjami nie tylko Zielonym Ładem, ale przede wszystkim mocnego zbiurokratyzowania w Niemczech procesów gospodarczych i 31% menadżerów wysokiego szczebla przekazało taką informację, że przenieśli już produkcję do innych państw poza Unią Europejską i rozwijają tam produkcję. Czyli następuje eksodus z Niemiec, generalnie niemieckiego przemysłu, i to potwierdziły inne badania niemieckie. Bardzo panom dziękuję. Naszymi gośćmi dzisiaj byli profesor Krzysztof Piech, ekspert do spraw blockchain i kryptowalut Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję. Dziękujemy. Monika Suszek, Ania Regulska i Michał Gardias. Kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja. Przepraszam bardzo, czy słuchacze Trójki są gotowi? Dzień dobry. Dobry wieczór. Słuchamy sobie z listy przebojów Trójki. Oj, będzie się działo. Dzięki waszym głosom. Hurra! Nowość na 48. 41 na 38 pięter niżej. Proszę bardzo, jaki spadek. Niezły awans. 14 do góry. No trzeba powiedzieć, przebój. Jest to nasz nowy numer 1. Bardzo dziękuję. Proszę bawić się razem z nami. Proszę głosować, będzie jej miło. Mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski, pierwsza Trójka. W każdy piątek między 19 a 22 w programie trzecim Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. I filet z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,90. Teraz 27% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin! Bierze chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę!